večer si krásnější než dřív. Když blízko si vše jinak vnímám, cítím, že jsem živ. Dobře vím, že v téhle chvíli není nic, co musím mít. Teď vidím krásy světa díky očím. A tím, že si tak blízko, se chápat pomůžu. Všechno, co je jiné, nové změněné, teď v duši mu. Je to krásný čistíc, já, vše dobré zdá se být. Kdo představit si doufá, že se sám čas zastaví. Pouze ty a já. Chceš se dát jim vést, tak rád.